سورة يونس درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك نبدغ وكي تبلو كل نفس پوبشی هر یو نفس کار بشی هر یو نفس تا ما اسلفت آغا چه پخوای کړیو وردو الی الله او واپس بشی الله تعالی تا مولاهم الحق چه واقدار د دې د پرختیا ودول عنهم او رک بشی د دینا ما کانو یفترون آغا چی دی پا دروغ جوڑاولا. سنگا چی مخ کی دا دی خبر ذکرو شو چی کمو عابدانو دا کمو معبودینو عبادت کری نو آغا معبودان دا اللہ تبارک و تعالی فا عدالت کی با پیش کری شی او غیب انکارو کی چی تاسو زمنگا عبادت ندے کری او که تاسو په خپله خبره باندې ټینګ او مصر یئ نو مطلب دا چې کافی دی الله زمونږ او ستاسو تر منځه ګوا چې مونږ ستاسو د عبادت نه ناخبرو. اوس دلته لږ سوچ او فکر پکار دی چې آیا د ګټو سره حساب کتاب شته؟ هغه خو جمادات دي، هغې خو الله مکلفین نه دي ګرځولي. دارنګې د ونو سره حساب کتاب شته؟ هغې له الله تبارک و تعالی ذمہ داری نه ده ورکړی. غرونو سره حساب کتاب شته؟ نشته. نو دلته ډیر خلک زمونږ د پاکستان او ډیر خلک د قرآن د علم نه د ناخبرۍ د وجې نه بعضی ناکاره او غلطو مولیانو په دې دوکه کې غرځولي دي چې هغې خو به بوتان را مدد کول او مونږ خو قبرونو ته ځو او مونږ خو اولیاء کرام چې کوم دی الله مدد کوو نه، مونږ الله ته وسیله کوو. نو تاسو اتلسم نمبر آیات کې وفرمایې وی چې مشرکینو د مکې نه چې به تپوسو چې تاسو ولې د دې عبادت کوئ، نو هغې به څه وي؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ شفارسیان دي د الله تعالی څخه. وس چې کم یو سړی دا عقیده لري چې موږ دی وسیله کوو، نو د قرآن د سورې یونس د اتلسم نمبر آیات او د دې انسان په عقیده کې څه فرق پاتې شو؟ پاتې شو؟ پاتې نه شو. بل دا چې کم خلکو له دوکه ورکوي، جاهل خلکو له چې هغې د قرآن او د سنت علم نه ناخبره دي او صحیح علم هغې ته نه دی رسېدلی او ناکاره او غلطو مولیانو هغې په تیاره کې ساتلی دي، غلطو پیرانو، نو د هغې دپاره الله تبارک و تعالی دلته فرمایي چې دغې خلکو چې په څومره د نوح علیه السلام نه راواخلئ تر د نننی تاریخ پورې او د نننی تاریخ نواله تر د قیامته پورې، دا قرآن د نبی علیه السلام نه پس تر د قیامته پورې د یو وخت لپاره و که نه د قیامت پورې دی، چې د قیامت پورې دی نو قرآن کریم د دې خبرې ذکر کوي چې پخوا کم خلکو رامدد شه بچاته وي نو هغې هم چې کم دی نو کاڼو ته نه وي، هغې به نیکان خلک د هغې په شکلونو جوړ کړه، نو هغې ته به د الله تبارک و تعالی ته وسیله کول. نو دغه زمونږ خلکو څه چلو کو؟ هغه نیکان خلک هغه الله ته وسیله کوي. دغه خلک چې راشي د قیامت پرز وای بچ کافی دی الله زمونږ تر منځ او ستاسو تر منځ کاڼي بن راولي الله تعالی، دا هغه شکلونه چې دی جوړ کړی وو هغه نیکان خلق یا د الله تبارک و تعالی په مخلوقات کې ارسو کو حتی دا که پیغمبر ولی نی. تاسو مائده کې سورۃ المائده کې د عیسی علیه السلام واقعات اوریدلی تاسو، نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په مخ کې باغی اقرار وکړي چې موږ د دې د عبادت نه ناخبره وو. نو چې کله دې انکار وکړي او د دې خبرې اقرار وکړي چې موږ د دې د عبادت نه ناخبره وو او انکار تی وکړي چې زمونږ عبادت نه دی شوی، په دغه وخت کې هنالک تبلو کل نفس، دغه وخت په پوه شي هر یو نفس. تبلو په مختلفو معنو باندې راځي. یو معنی ده تبلو ښکاره به شي دی ته، دارنګې تبلو پوه به شي، دارنګې تبلو امام قرطبي هغه په احکام القرآن کې معنی کوي تبلو تتلو وبلولی دي. څه شی بلولی؟ هغه وایي یتلو کتاب حسناته وسیئاته، لولی به دي خپل کتاب د نیکو او د بدو، لکه څنګه چې قرآن کې راځي اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا ولول ان تخپل عملنامه. هر سړی که هغه ان پړی هلته به خپل عملنامه لوستی شي، اگر چې دنیا کې علم نه وکړی پوه ورسره نه وه، هلته به دې عملنامه لوستی شي، الله تبارک وتعالی به دا طاقت ورکړي. ولول خپل عملنامه تتلو تبلو هغه معنی کوي امام قرطبي ولوله. نو دغه وخت کې چې دی ولولي یا د تخکاره شي یا د پوه شي چې زما نه خو هغه خلکو انکار وکړو چې زما د هغې د وجې نه دا امید و چې دی به ما بچ کوي، نو چې دی به ما بچ کوي او پته ورته ولګېده چې هغې خو زما نه انکاري شو، نو بیا به سي. نو دغه وخت کې وایي پوه به شي هر یو نفس ما اسلفت په هغه چې په خوای کړي وو، په هغه چې مخکې لیږلي وو ځان دپاره. وردو الی الله واپس به شي الله ته، مولاهم الحق چې واکدار دی پر اختیا. په دنیا کې خو یې ګڼ واکداران ځان له نیولي وو، خو چې کله هغه رښتونی واکدار ته چې الله تبارک وتعالی دی هغه ته واپس شي، نو په دغه وخت کې دنیا کې خود دار الامتحان وو. الله تبارک وتعالی په دار الامتحان کې د انسان د امتحان دپاره هغه عمل اجازت دله ورکړی وو چې په دنیا کې دوه لارې دي. کومه لاره چې ته په خپله خوښه باندې اختیارای، تاله الله تبارک وتعالی د دې طاقت درکړی، که دې طرف ته قدم اوچتی هم ستا اوچتیږي او که دې طرف ته قدم اوچتی نو هم اوچتیږي. خو دا قدمونه اوچتول دې نه به لازم انسان چې خپل الله ته ځان مجبوره ګڼي چې یا الله ستا توفیق نه وي نو زه قدم نشم اوچتولی، اوچتی به څوک اوچتی به ته. نو چې کله دې دنیا کې دې انسان ځان له مجازي ګڼ خدایان ګڼ کارسازان ګڼ حجت روا نیولي وو او کله دې الله تبارک وتعالی ته واپس شي، نو دا د دنیا دا خلک پتی رک شي. ودول عنهم رک پشي د دینا ما کانو یفترون، هغه چې دی په دروغه جوړول، دی په دروغه جوړول هغه سیزونه به تی رک شي. نو الله تعالی خو ویلی نه دی چې تاسو دی را مدد کوي، ویلی دی چرته نبی علیہ السلام چرته ویلی چې تاسو دی را مدد کوي؟ تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام چې څومره دنیا ته راغلی دي هغې چرته چاله پیغام ورکړی دی چې تاسو غیر الله را مدد کوي؟ نو چې کله د الله په کتاب کې نو، کله د الله پیغمبرانو نه دی ویلي، نو دا دروغ دی. نو د دې دروغو پته به ورته ولګي چې مولاهم الحق توافشی، بیا به ورته پته ولګي ما کانو یفترون، هغه چې دی په دروغه جوړول کله چې الله تبارک وتعالی په حضور کې واپس شي. قل تو ورته ووایا من یرزقکم من السماء، څوک رزق درکوي تاسو لرا د برنا، والارض یو د ښکتنا، امن یملک السمع او څوک دی واکدار د غوږونو، والابصار او د سترګو، ومن یخرج الحی او څوک دی چې راوباسي ژوندی من المیت د مړینه، ويخرج الميت او روباسي مړي من الحي د جندنا، ومن يدبر الامر او سوق ته چې تدبیر کوي د کارونو، فسيقولون الله، نظر دا چې وبوي دي الله، فقل تورته ويا فلا تتقون، اي تاسو ولي ځان نه بچ کوي، اي تاسو ولي ځان نه بچ کوي د شرک نه، اي تاسو ولي نه يريږي د الله تعالی نه. دا آیات کریمه دیکی دلیل اعترافی ذکر شو. دلیل اعترافی ستا ہوئی، دلیل اعترافی دا دی چې ته په دنیا کې د دې خبرې اقرار کوي او اعتراف کوي او منی دا خبره چې کله ستانه تپوسو شي چې برنه رزق باران څوک راورئ نو ته وایي الله تبارک وتعالی راورئ. د بل چا طاقت شته چې باران راورئ؟ د برنه د رزق انتظام الله تبارک وتعالی کاغه د باران سره شو او کنه هغه الله د رزق دپاره پرښتې مقرر کړي دي. هغه رزق چې ستا دپاره کم مقرر دی چې د مور په خیټه کې لیکلی شوی و چې تاله لا پوکې درکېده د شپږو شلو ورځو په وخت کې. الله تبارک وتعالی بکتبی رزقهی، کم رزق چې تاله مقرر کړی و هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه نازلیږي په تا باندې. د الله حکم دی چې تر هغې پورې به ته وخت تیرئ نو الله رزق درکوي تاسو لره د بره نه. الله فیصلې کړي دي، الله رزق درکوي تاسو لره د باران نه، باران وشي او ځمکه په هغې باندې چې کم دی نو څه شي په هغې کې طاقت ته نو او دانې کې د نو د راتلو راشي په هغه نو سره د دانې نه تیغي راوچت شي. هغه تیغي کې چې کم دی په سلاو سلاو وږي، یو یو وږي کې په سلاو سلاو دانې ماندې او سلاو سلاو دانې په هغې کې ولګي، هغه رزق الله تبارک وتعالی ورکړي. چې تپوس پتی وشي چې دا څوک کوي. دارنګې امن یملک السمع، څوک دی واګدار د وګونو دا د اورېدو، څوک دی واګدار د اورېدلو، چا دله د اورېدلو دا وګونه درکړي دي. ول ابصار، او څوک دی واګدار د سترګو، څوک دی واګدار د لیدلو چې تاله یې درکړي دي. یعنی مطلب دا چې څوک دی د کڼو ذمہ دار او څوک دی د ړندو ذمہ دار. الله دله د اورېدو دپاره غوږونه درکړي دي، نو سو چا د کوڼوالي له بچ کړی، الله دله دا لارې جوړې کړي دي، د اورېدو طاقت پکې اچولې شوی دی. نو څوک دی د کڼو ذمہ دار، که څوک نه اوري نو کو دا اورېدل په تا باندې بند شي نو ستا طاقت شته چې دا اورېدل ځان دپاره. نو دینه بچې به تپوس وشي چې څوک دی د کڼو ذمہ دار، څوک دی د ړندو ذمہ دار. ومن یخرج الحی، څوک دی چې راوباسي ژوندی من المیت، د مړینا. دارنګې څوک دی چې راوباسي موحد د مشرک نه، پلارې مشرکی بچې ته چې کوم دی موحد پیدا شي. او دارنګې په حدیث کې عمرازی هغه کسان چې هغې ذکر د الله کوي د هغې مثال په شان د څه دی؟ په شان د ژوندي دی. او څوک چې ذکر نه کوي د هغه مثال په شان د څه دی؟ په شان د مړی دی. نو چې د الله توحید مني او د الله قرآن وایي او د الله په قرآن باندې عمل کوونکی دی، د الله ذکر او اذکار کې مشغول دی، دا حی دی، دا ژوندی دی. او کم سړی چې هغه د الله تبارک وتعالی د توحید نه خلاف دی، مشرک دی، کافر دی، د هغه مثال په شان د مړی دی. نو دا مړ دی او دا ژوندی دی، نو څوک دی ذمہ دار د دې ژوندی او څوک دی ذمہ دار د دې مرګ؟ څوک ژوند ورکوونکی دی، څوک مرګ راوستونکی دی. ویخرج المیت من الحی، او څوک راوباسي مړی د ژوندي نه، څوک راوباسي کافر او مشرک د موحد نه، دا څوک ذمہ دار دی د دې. ومن یدبر الامر، او څوک دی چې تدبیر کوي د کارونو. نو په دغه وخت کې به دې سوی په جواب کې فسیقولون الله، نو زر دی چې وایي به دا مشرکان دا شرک چې کوي، کفر چې کوي، دی به وایي چې دا الله تعالی ویره مونږ خو الله تعالی منو، وای الله تعالی خو هغې هم منه، الله تعالی خو شیطان هم مني. سی ویلي و الله ته ربي انذرني الى يوم يبعثون، ورب ما له مولت راکې تر دروازې د قیامت پورې. نو په دې منلو د شیطان د الله، آیا هغه به د عذاب نه بچ شي؟ نشی بچ کې دی. که دا څوک دلیل ته پیش کوي چې یاره مشرکانو خو الله نه، هغې الله منه، د دې وجې نه قرآن د هغې دلیل اعترافي ذکر کوي چې هغې د دې ټولو سیزونو ذمه دار څوک ګرځول؟ الله تعالی یې ګرځو. فقل افلا تتقون، نو وایه ورته آیا تاسو ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه؟ او دا دلیل اعترافي زای په زای قرآن کې راغلی دی. سورۃ العنکبوت کې 61 نمبر آیات کې فرمایي لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ليقولن الله. لام د تاکید په داخلي سورۃ العنکبوت کې 61 نمبر آیات کې کته پوسته وکړو چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه او چا مسخر کړی دی په خدمت کې لګول دي نور اوس پوه مېلره نو لا یقولن الله نو دی وایي چې بشکا خامخه دا کار د الله تعالی دی چا بوي مشرکین بوي دا د الله تعالی کار دی فانا یؤفکون سوره العنکبوت کې راځي کوم طرف ته وړي تاسو 61 نمبر آیات کې بیا هم دغه سورة العنکبوت کې 63 نمبر آیات کې ورته وایي ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وای ورته څوک دی چې نازلې د برنه اوبه او ژوندی کوي په دې سره ځمکه ليقولن الله نو مشرکین ووایي خامخا دا د الله کار دی دا د الله اختیار دی قل الحمد لله نو قرآن هلته وایي 63 نمبر آیات سورة العنکبوت کې وایا صفتونه د کمال الله تعالی لره دي صفتونه د کمال بیا ولې ولې صفتونه د کمال نه وای چې تا هغه صفتونه ته بل چا باندې تقسیمای وایا صفتونه د کمال الله تعالی لره دي ها نو تاسو کې دومره عقل نشته دور نه پوهیږي فسيقولون الله نظر دې چې وای بدی چې دا الله دی او دغه رنگ په نورو سورتونو کې هم سورت اللقمان کې هم 25 نمبر آیات کې دغه دلیل اعترافي دلته سورت اليونس په دې آیات نمبر 31 کې سورت الزخرف کې هم دا رنگ نورو سورتونو کې سورت المؤمنون کې هم راځي ها نو دلیل اعترافي دا مطلب چې دا کافر او مشرکین هم دا خبره منله چې دا کارونه د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي فقلنا تورتوا فلا تتقون اي تاسو ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه ولې تاسو ها نیریږئ د الله تعالی نه فذلكم الله ربكم الحق نو دغه صفتونه والا ستاسو الله چې دی ربكم الحق رب ستاسو دی پر اختیا فماذا بعد الحق نو سدي پستو حق نه الا الضلال مگر گمراهي فانا تصرفون نو کم طرف تاسو اوړی الله تبارک وتعالى وی چې دا صفتونه د الله تبارک وتعالى دي ناغه وګڼه کنه چې پر اختیا دی اغه نه بغیر بل څوک نشته ها کاغذ ذمہ دار د هر یو سیز دی هغه واکدار د هر یو سیز دی هغه لایق ته عبادت ته بل څوک لایق ته عبادت نشته هغه وحده لا شریک ته دغه سره بل برغی خور نشته هغه داسې ذات ته چې د هر چا په حال خبردار دی عزت او ذلت ورکوونکې دی اوچتونکې ښکتونکې دی رزق ورکونکې رزق زیاتونکې کمونکې دی د دې ټولو خبرو اختیار د الله تبارک وتعالى څخه دی نو دغه صفتونه والا الله چې ستاسو رب ستاسو دی نو دغه رب وګڼه پر اختیا دغه رب له عبادت وکا دغه رب له بندګي وکا فماذا بعد الحق نو سری پست حق نه الا الضلال مگر گمراهي چې دغه حق لار دی پرې خو دی دا نو لاړې د گمراهۍ په لار کې نو دې زمای تفسیر قرطبی لیکي چې څوک هم په دنیا کې چې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې فماذا بعد الحق الا الضلال چې حق راغلی دی او ته گمراهۍ طرف ته ځې هغه وایي کم یو سړې چې تاش او شطرنج کوي لکه دې چې د خنزیر په وینو کې خپل لاس ګډی د خنزیر په وینو کې دا تاش چې موږ کوو یا دا زمری چې کوو دا کرخی چې راکاګلی او دا رنگی گیټای منګه ایخي ها نو د دغه سړی متعلق کتاب و شهادات کې لیکي چې څوک پتاش او پس شطرنج کې او پس زمری کې چې دا کرخی جوړ کړي او گیټای یو ځای نه بل ځای تکای د ایمان دی عادت شو د دې سړی بچ کم دی د لایق ته گواهی نه دی د دې گواہی په کلی کې په خار کې په چم کې په کوسه کې د دې گواہی باندې قابلیت ولی دلته وی فماذا بعد الحق سدی پست حق نه الا الضلال مگر گمراهی الله تبارک وتعالى حق را لیا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون دا خو موږ اسی ځان دوکه کې چولې دی یارا ګنټه د دنیا د لوبو مو ول پارا او ګنټه د الله د پارا الله پاک وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړي ما بس لنی پیدا کړي په حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ستا سمکت ما ته واپس نه راځي د دې وجنه په کار دي چې مسلمان خپل پریزه او پیجنی او زمنګ د پریزه نه چې کله منګ لاس وینځلې دي تمام خلق په منګ باندې لوبې کوي. قومونه ملک چې کوم دی زمنګ خرص ته خاص کر پاکستان په الله یقینو کچ خرص ته غلامان یو بچا خان به ما بدل ته نخ خوي ولی زه د غلامای په زمکه کې ما مخ خوي وي زمنګ زبل زمنګ ملک چولټ خرص ته او خرص پدې دی چې د بار نه چې کوم اپالیسه راځي هغه فالوسو باندې چې کوم دی نو استاد ملک قانون روان دی. دا مسلمانو دې د پیرا پیدا شو چې او بل بخته کوي او برکۍ دې دې لپاره پیدا شو چې جمهوریت پدې کوي دې خدای لپاره پیدا شو چې د الله د کتاب تابعداري وکړي د الله د پیغمبر چې کوم شریعت راوړو او په هغه باندې خلفای راشدین مونږه تاسو ته د دې وجه نه نبی علی السلام وای تاسو د زما په سنتو باندې داسې چکو لګوي لکه څنګه چې سړی د جامې په غاښو کې او شیر رانیولي په کار دي چې مونږه هغه د جمهوریت په ځای باندې د دې قانون په ځای باندې مونږ د الله تبارک وتعالی د قانون د منلو لپاره او د قانون د جوړولو لپاره د قانون د جاری کولو لپاره خپل کوشش وکړو. ا مرغۍ په خوله کې چې کوم دی نو اوبه غون اغستې وي وایي ته څه کوې دا د عقل لپاره صرف یو خبره ده وایي زه اور مړوم وایي ستا په دې وړوکي په دې اور به ستا څه مړ شي هغې وایي دې سره مې څه کار نشته د قیامت پرز به مې دې کې نوم لیکي چې دې کوشش کړی مونږه تاسو باندې کوشش دی چې د الله تبارو مونږه تاسو نظام نشو بدلولی داسې خو کوشش به کوو چې مونږ غلط نظام کې ځان د هغې سره شامل نکو مونږ دا وکړو چې یا الله د ستا د کتاب ستا د دین ستا د پیغمبر خدمت په کومه طریقه چې په هغه طریقه باندې مو وکړو فذلکم الله ربکم نو دغه دې ستاسو دغه صفتونو واله ستاسو الله چې دی ربکم الحق رب ستاسو پر اختیا دی فماذا بعد الحق نو څه دي پس د حق نه الا الضلال مگر گمراهي فانا تصرفون نو کم طرف ته واړو لشی تاسو هنالک تبلو کل نفس دغه وخت کې پو بشی هر یو نفس ما اسلفت پاغه سمانی چې په خوای کړیو وردو ال الله او واپس بشی دی الله تا مولاهم الحق واقدار د دې پر اختیار ودل عنهم ما كانوا يفترون او رک پشی د دینا هغه چې دی په دروغ جوړول کول تورته وای من يرزقكم من السماء سوکته چې رزق درکې تاسو لره د برنا والارض او د زمکینا اما يملك السمع سوکته چې واقدار دی دغه او ریدلو والابصار او دلیدلو ومن يخرج الحي سوق تجراو باسي جونده من الميت د مړینا ويخرج الميت او راو باسي مړی من الحي د جوندینا ومن يدبر الامر سوق تج تدبیر کید کارونو فسيقولون الله نو زردی چ وای با الله فقل افلا تتقون هو ورتا ایتا سنی ری گید الله نا ان بچ کو ایزان د شرک نا فذلکم الله ربکم الحق دی صفتونو والا ستاسو الله رب ستاسو دی پر اختیار فماذا بعد الحق نو سدی پس تر اختیارونا الا الدلال مگر گمراهی سدی پس ته حقنا الا الدلال مگر گمراهی فانا تصرفون نو کم طرف ته واړو لشی تاسو واخر دعوانا.